Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prezydent złoży w Sejmie nowelizację ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Do 15 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o podpalenie bloku mieszkalnego w Tarnowie. Weekend słoneczny, ale chłodniejszy. To chłodne powietrze będzie zalegać się nad morzem, na krańcach północnych. Do Sejmu wpłynęła prezydencka nowelizacja ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Są w nim doprecyzowane m.in. kwestie wyboru członków oraz trybu odwoławczego. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy komisja jest potrzebna, ale ustawa w tej sprawie wymaga zmian. Sylwia Białek. Nowelizacja zakłada, że w komisji będą zasiadać eksperci, a nie parlamentarzyści. W myśl prezydenckiej propozycji skarga ma być kierowana do sądu apelacyjnego, a nie administracyjnego. Andrzej Duda zaproponował także zniesienie tak zwanych środków zaradczych, czyli kar, które może nakładać komisja. Aby na ich miejsce pozostało tylko stwierdzenie komisji, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami, że taka osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Prezydent uważa, że słuszna była jego decyzja o podpisaniu ustawy. Jego zdaniem komisja powinna odpowiedzieć na przykład na pytanie, dlaczego Polska zawierała takie, a nie inne kontrakty gazowe na takich, a nie innych warunkach. Andrzej Duda zaapelował o jak najszybsze przyjęcie zmian. Sylwia Białek, Polskie Radio. Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o podpalenie bloku mieszkalnego w Tarnowie. 38-letni Włodzimierz B. odpowie za narażenie mieszkańców na utratę życia i zdrowia. Grozi mu do 15 lat więzienia. Śledczy złożą do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego, mówi rzecznik tarnowskiej prokuratury Mieczysław Sienicki. Podejrzany nie kwestionował swojego sprawstwa, przyznał się, choć zaznaczył, że nie zdawał sobie sprawy, że jego czyn spowoduje takie skutki. Powiedział, że dokonał tego podpalenia, ponieważ miał pretensje do jednej z mieszkanek tego bloku. W wyniku pożaru 12 osób, w tym dzieci, zostało rannych i trafiło do szpitali. Strażacy ewakuowali z bloku 32 osoby. Stawką wojny na Ukrainie jest także przyszłość całego wolnego świata, mówi premier Mateusz Morawiecki w nagraniu do uczestników kongresu Polska Wielki Projekt. Wydarzenie w arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie to debaty polityków, naukowców i ekspertów z Polski i zagranicy na temat najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią. Mariusz Pieśniewski. W tym roku hasłem kongresu jest suwerenność. Troska o suwerenność naszej ojczyzny prowadzi do budowy struktur bezpieczeństwa Europy. Mówił w przemówieniu wideo do obradujących na kongresie premier Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że wojna na Ukrainie wiele zmieniła. Serce Europy bije dzisiaj mocniej w Warszawie i Kijowie niż w Berlinie i Paryżu. Uczestnicy debat w czasie kongresu są zgodni, nie możemy zmieniać swojej jednoznacznie krytycznej polityki wobec Rosji, mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. Zbroić się, polepszać naszą sprawność bojową, prowadzić akcję dyplomatyczną. Europoseł PiS Jacek Sariusz-Wolski. Przed Polską jest taki moment, 5 minut historycznych, kiedy możemy odzyskać dużą, znaczącą rolę, wagę w Europie. I o tym, jak efektywnie to zrobić, będą mówić uczestnicy kongresu przez cały weekend. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polska jest za podniesieniem progu wydatków na obronność w ramach NATO do 2,5% PKB, powiedziała w Wilnie marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas posiedzenia liderów parlamentów krajów sojuszu. Przypomniała, że Polska już teraz przeznacza na ten cel ponad 3%. Realnie wydamy 4%, to jest najwięcej spośród państw NATO. Niestety nie wszystkie chcą wydawać tyle środków. Ja wiem, że to jest kosztowne, to jest trudne i wymagające zadanie, ale bezwzględnie potrzebne, ponieważ bezpieczeństwo nie zna ceny. Dlatego zgadzamy się z propozycjami, jakie mają paść na szczycie tutaj w Wilnie, żeby podnieść ten próg do 2,5% PKB na obronność. Parlamentarzyści rozmawiali w litewskiej stolicy o bezpieczeństwie europejskim, rozwoju NATO i przystąpieniu Ukrainy do sojuszu. Weekend chłodniejszy, ale na ogół słoneczny i bez deszczu. Na wybrzeżu i w obszarach podgórskich będzie dziś tylko 15 stopni, a najbliższej nocy przymrozki wystąpią na południu kraju. Jedynie w obszarach podgórskich jeszcze ta temperatura powietrza przy gruncie może spaść lokalnie poniżej zera, ale na zdecydowanym obszarze kraju temperatura wzrośnie. No już powyżej zera będą to wartości kilka stopni, od około 4 stopni na zachodzie Polski, miejscami w rejonach podgórskich 2-3, a na przeważającym obszarze kraju 6-8 stopni Celsjusza. Mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o sporcie Dariusz Urbanowicz. Znów ta sama historia, że ostatnią nadzieją polskich kibiców na kortach Rolanda Garrosa jest Iga Świątek. Dziś światowa rakieta numer 1 rankingu WTA zagra z Chinką Xin Yu Wang. Wczoraj z turnieju singlowego odpadł Hubert Hurkacz po 5-setowej batalii z Peruwianczykiem Juanem Pablo Variasem. 6-3, 3-6, 6-7. 6-4, no i ten ostatni kompletnie nieudany set, 2-6. To był trzeci 5-setowy mecz Hurkacza w tym wielkim szlemie, tym samym Hubi zakończył sezon na mączce. Ciężki cały sezon, trenujemy dalej, podnosimy się trochę cięższych wyników, ale tak naprawdę cały czas będziemy wkładali jeszcze więcej pracy w to, żeby w przyszłości było lepiej. Dziękuję wszystkim polskim kibicom szczególnie za wsparcie, bo byli tu liczną grupą i to buduje i dodaje energii. I faktycznie doping polskich kibiców był słyszalny chyba tutaj w Warszawie. Wczoraj z French Open pożegnali się Katarzyna Piter i Jan Zieliński, który grał nie tylko debla, ale i mixta. Ruszył finał play-offów koszykarzy i w pierwszym meczu we Wrocławiu King Szczecin utarł nosa broniącemu tytułu Śląskowi 89-78. Rozgrywający Śląska Wrocław Łukasz Kolenda z uznaniem mówił o rywalach. To nie jest żadna niespodzianka. Szczecin gra rewelacyjny sezon i nie bez powodu są w finale, więc zagrali bardzo dobre zawody. No druga kwarta na pewno jest do poprawy znacznie, bo dużo prostych błędów w obronie, jak i w ataku, więc Szczecin to wykorzystał i odskoczył na bezpieczną przewagę i tak się tułaliśmy do końca. I my musimy wyciągnąć wnioski i na kolejny mecz być gotowi. Dziś o 20 w Bemowskiej hali przy obrońców Tobruku, starym hangarze samolotowym, karierę zakończy wybitny polski rozgrywający Łukasz Koszarek, który od kilku sezonów gra w Legii Warszawa. Zieloni Kanonierzy grają o brąz mistrzostw Polski z Czarnymi Słupsk, a Koszarek żegna się z warszawską publicznością z poczuciem sportowego spełnienia. Chyba byłoby trochę głupio, żebym tu zaczął narzekać, że mogłoby być to inaczej, bo znam karierę kolegów, którzy również gdzieś tam zaczynali ze mną, a kończyli w wieku 30 lat przez jakąś, nie wiem, kontuzję czy błędne decyzje, więc było multum decyzji, które teraz myślę, trzeba było inaczej podjąć, ale być może ta kariera by się inaczej potoczyła i może byłby ten zlot dużo wyższy, ale szybszy byłby ten upadek. Natalia Kaczmarek wygrała meeting diamentowej ligi we Florencji, kończąc bieg na 400 metrów z czasem 50 sekund i 41 setnych, obejmując tym samym przewodnictwo w klasyfikacji cyklu. Przypomnijmy, że 16 lipca na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, który jest zaliczany do diamentowej ligi. I jeszcze jedno wydarzenie istotne ze stolicy Toskanii wczoraj. Kenijka Faith Kipyegon ustanowiła rekord świata na 1500 metrów z czasem 3 minuty 49 sekund i 11 setnych. Powiedziowo na sobotę o godzinie 13 polskie siatkarki zagrają z aktualnymi mistrzyniami świata, Serbkami, w ramach otwierającego reprezentacyjny sezon turnieju Ligi Narodów w Antalii. O 17.30 kolejka cudów wieńcząca Fortuna pierwszą ligę. Jednocześnie odbędzie się 9 meczów piłkarskich. Przypomnę, pewny awansu jest już ŁKS. Przed nami pogodny dzień, ale chłodniej niż ostatnio. Od 15 stopni na wschodzie i nad morzem, około 18 w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy zmienny, na pozostałym obszarze północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niektórzy trafiają do teatru przypadkiem. Nie za bardzo mi się chciało uczyć i tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Inni dobrze wiedzą, po co przychodzą. Teatr daje mi szansę kontaktów z dobrą literaturą, z bardzo miłym towarzystwem. A wszyscy spotykają się w antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości.

życiu nie odgadnie, co robi świat, w co wierzyć mam. Wszyscy spotkali się gdzieś dawniej. Wystarczy być, wystarczy żyć. Czy jeszcze może być gdzieś ładniej? Uczył się w, uczy się w Polsce? Ja nie pamiętam takich zajęć. Oh, we had that. We had it. In England we did. Wy wszyscy jesteście wychowywani w takim przekonaniu, że pewnego dnia będziecie jeść obiad rządzić z królem albo z królową. Tak jest. Więc przyda się na pewno. Savoir vivre, zależne od sytuacji, czy mamy świadomość, jakie błędy w obyciu popełniamy najczęściej? Czy ta, wydawałoby się, staromodna etykieta ma jeszcze dziś jakieś znaczenie? Czy savoir vivre, czyli ta etykieta zachowań, należy już dziś do przeszłości? Savoir vivre w dniu dzisiejszym jest ogromnie ważne z racji spotkań, które są i na szczeblu biznesowym, i prywatnym. Mówi Agnieszka Świstka-Mińska, psycholog wizerunku. On się troszeczkę poszerzył o spotkania też online, bo bardzo dużo mamy teraz konferencji. To nie jest tak, że możemy sobie o savoir vivre zapomnieć i możemy odłożyć go na półkę i pomyśleć, że właściwie jest to coś, co jest tematem przyszłości. To taka dawniej nazywana kindersztuba, czyli umiejętność zachowania, podania ręki, przywitania się, przepuszczenia kogoś w drzwiach. Czy ona dziś obowiązuje? Oczywiście, że tak. W dalszym ciągu zapominamy o tym, kto pierwszy powinien podać dłoń, czy kobieta, czy mężczyzna. Zapominamy o tym, że komunikacja jest bardzo ważna, a to jest część savoir vivre. Że powinniśmy być mili dla siebie, że powinniśmy być otwarci. A tak konkretnie, jakie błędy w obyciu popełniamy? Oj, mnóstwo. Zaczynając od tego, że zapominamy o tym, że trzeba powiedzieć dzień dobry, jak wchodzimy do pomieszczenia. Kto z kim ma się pierwszy przywitać, jak przedstawić swoją dziewczynę, partnerkę, chociażby rodzicom, kto powinien płacić za rachunki w restauracji. No właśnie, kto powinien płacić za rachunki? Tutaj mamy różnicę pomiędzy strefą biznesową a prywatną. W momencie, w którym zapraszane jesteśmy na randki, to opiekę nad nami sprawuje pan, mężczyzna. W momencie, w którym zapraszamy na spotkanie biznesowe, płaci ten, który chce ten biznes z nami poprowadzić. A kolejne elementy, o których zapominamy w codziennym życiu, a właściwie można powiedzieć, że odchodzą poniekąd do lamusa. Ogromny problem jest, kto ma kogo poprowadzić po schodach, jeżeli zapraszamy do biura, czy na przykład zapraszamy do swojego mieszkania, czy do domu, czy gość, czy osoba zapraszająca. Savoir vivre, bardzo trudne słowo. Co ono tak naprawdę oznacza? Dobre obyczaje. Wzięło się z czasów baroku, gdzie rzeczywiście savoir vivre był bardzo mocno przestrzegany. Trzeba było się przywitać i pożegnać z królem. Trzeba było wiedzieć, jak balować i kiedy balować i jak się ubrać. Savoir vivre, elegancja, zachowanie, umiejętność konwersacji, czyli codzienne obycie. Tak można to nazwać. Wchodzi to tak właściwie w krew w momencie, w którym w domu na co dzień wymagają rodzice pewnego sposobu komunikacji. Pamiętajmy też o telefonach komórkowych, żeby włączać dźwięk, chować telefony komórkowe na wszystkich spotkaniach, nie tylko biznesowych, ale też i prywatnych. I pamiętajmy też o tym, że to jest czas, który poświęcamy drugiej osobie, a komórka jest jedynie dodatkiem w szybkiej komunikacji. To jest wyraz szacunku dla drugiej osoby. Najpiękniejsze, co możemy podarować drugiej osobie, to swój własny czas i uwaga. Więc rzeczywiście tak, to jest szacunek i taki drobny podarunek z naszej strony, że odkładamy tą komórkę, zapominamy o tym świecie, który gdzieś nas cały czas goni i całą uwagę poświęcamy drugiej osobie. Czy nie warto czasami być tu i teraz i popatrzeć się w oczy drugiej osoby i powiedzieć, miło, że cię zobaczyłam i spotkałam? Może i to jest, jak to mówi młodzież teraz, creepy, ale jednak od tej komunikacji bardzo dużo zależy. Obchodzimy Światowy Dzień Savoir Vivre. Za chwilę o dobrych manierach u nas opowie gość dr Irena Kamińska-Radomska, a o dobre maniery pytał Jacek Frenzel. Światowy Dzień Savoir Vivre. Dzisiaj dr Irena Kamińska-Radomska jest naszym gościem. Dzień dobry. Która popatrzyła na mnie i powiedziała: ojeju. No właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. No właśnie, to jest tak, że dobre maniery mamy albo i nie mamy. Różnie to bywa z tym. Jeśli chodzi o Savoir Vivre, czy to jest pieśń przeszłości? Bo takie pytanie zadał nasz reporter, którego relacji słuchaliśmy wcześniej. Czy w ogóle ktoś się nad tym dzisiaj jeszcze zastanawia, że powinniśmy w danej sytuacji odpowiednio się zachować? Ja teraz będę uprawiać wmawiacie coś takiego, co pan zrozumie, Rafał. Wishful thinking. Wishful thinking, czyli tak. Takie dobro, myślenie dobrożyczeniowe. I powiedzmy sobie, nie, absolutnie, jest dobrze. W mediach społecznościowych jest takie przekonanie, zachowuj się tak, jak uważasz, nie zwracaj uwagi na innych, nie zwracaj uwagi na to, w jakim kontekście jesteś. Jeżeli w danym momencie, w danym dniu czujesz się tak, jak się czujesz, to po prostu inni powinni się dostosować. Jest coś takiego dzisiaj, że idziemy w stronę takiego indywidualizmu, a jednak etykieta jest o czymś innym. Mam wrażenie, że to jest też nauka szacunku do drugiego człowieka i relacji. Ja od tego zwykle zaczynam mówienie o savoir-vivre i od razu też chciałam przekazać słuchaczom, że savoir-vivre się odmienia, czyli można po prostu te końcówki polskie dołączać. Otóż jest tak, że nasz zachodni savoir-vivre opiera się na trzech, a przynajmniej powinien opierać się na trzech najważniejszych wartościach, na których tworzyła się kultura europejska. Otóż na dobru, na prawdzie i na pięknie. To jest ta triada aksjologiczna. No to strasznie my, to w sobotę rano brzmi. Ale ja dobro. Dobro, prawda. Ty prawda. A pani piękna. Ja jestem dobra. Jak się przedstawiam tak z przymrużeniem oka, mówiąc o najlepszych swoich cechach, bo czasami robię takie ćwiczenie z uczestnikami, to mówię, powiedzcie dwie najlepsze rzeczy o sobie, dwie najlepsze cechy. I bardzo ciężko nam to wypowiedzieć, jacy my jesteśmy wspaniali, no bo to nie jest właściwe, bo to nie świadczy o naszej skromności. A jeżeli jesteśmy dobrzy, no to pomniejszamy nasze dobro, nasze... Natomiast ja się przedstawiam właśnie, że jestem dobra i odważna. Czy jak budujemy savoir-vivre? Na dobro, prawdę i piękno? Tak, jak to wygląda? Tak powinno być. I jeżeli nie jesteśmy dobrzy, jeżeli się skupiamy właśnie na sobie, jeżeli hołdujemy swojej wygodzie, no to nie ma szans na właściwy savoir-vivre, bo wtedy po prostu nie liczymy się z drugim człowiekiem. A całe właściwe, dobre maniery opierają się właśnie na tym, żeby drugi człowiek się z nami żyjemy, dobrze czuł. Ale zaraz, żyjemy w społeczeństwie i w społeczeństwie mamy relacje z innymi ludźmi. I to jest kluczowe i wydaje się, że savoir-vivre jest tym spoiwem, jest tą regułą, która określa to połączenie z drugim człowiekiem. Nigdy tak na to nie patrzyłem. Dokładnie należy właśnie tak patrzeć, żeby panu było miło. My sobie tutaj z panem Rafałem żartowaliśmy, prawda, o tym dresie. Absolutnie to nie były moje słowa, bo teraz słuchacze powiedzą, ojej, no. Przyszła pani. I znowu odwołam się do języka angielskiego walk like you talk, czyli mów jak, rób jak mówisz, to w takim wolnym tłumaczeniu. Bądź konsekwentny, bądź spójny. I to też się wpisuje oczywiście w savoir-vivre. Powinniśmy być prawdziwi w tym wszystkim. W sensie autentyczni? Tak. Pani doktor, ja mam takie pytanie. Kolega przyszedł w dresie dzisiaj do pracy. Jest sobota. Przyszliśmy tutaj o 6:00, bo ja często też prowadzę o tej porze programy. Koleżanka, która przychodzi później, bardzo często mówi, no ale w co ty się dzisiaj ubrałeś? A ja wychodzę o 5:00 rano z domu i chcę, żeby mi było wygodnie, żeby mi było miękko, przyjemnie, miło. Oczywiście o godzinie 9:00 do radia przychodzą politycy, o 8:45, oni są w garniturach, ale oni wstali o innej porze. I pytanie, czy ja swoim strojem mogę na przykład kogoś obrazić? Można swoim strojem obrazić jak najbardziej, ale brońcie panie, nie pan. Pan tu nikogo nie obraził. Także natomiast strój jest środkiem komunikacji społecznej, czyli zanim w ogóle człowiek się odezwie w towarzystwie, to my jesteśmy takimi maszynkami oceniającymi, czy chcemy, czy nie chcemy, bo to jest bezwarunkowe. Po prostu na podstawie tego wszystkiego, co już nagromadziliśmy w swoim mózgu, oceniamy drugiego człowieka i ta ocena może być niekorzystna i może być nieprawdziwa dla tej osoby. Czyli ta osoba, która się niewłaściwie ubierze, wysyła nie te sygnały, które powinna wysłać o samym sobie. Czyli w momencie... Czyli to ja na tym tracę, że na przykład przyszedłem w krótkich spodenkach. Tak, ja chyba rok temu walczyłam z wszystkimi właśnie i z tymi krótkimi spodenkami w miastach, bo to nie jest właściwy strój. Oczywiście człowiek, wracając jeszcze do mojej wypowiedzi, proszę. Dlaczego niewłaściwy? Bo w mieście jest niewłaściwy. No, no, krótkie spodenki to jest strój, który nosimy, nie wiem, możemy pójść na basen, na plażę, tak. Natomiast tak, to jest niesmaczne, bo te krótkie się robią bardzo krótkie. No. Niektórzy nawet już w ogóle chodzą topless też po mieście. Zdarzają się, no, ciebie widziałem. Zdarzają się takie sytuacje. I to, co pan powiedział wcześniej, że niektórzy się nie liczą z drugim człowiekiem, ja uważam, że nie ma takich, którzy w ogóle się nie liczą. Nie ma takich ludzi, którzy w ogóle nie mają dobrych manier, bo gdzieś tam hołdują właściwym zasadom, a gdzieś tam nie hołdują, bo im się nie opłaca, nie chce im się. To jest bardzo brzydkie wtedy. Ale widzę, że pan chce coś powiedzieć, także nie będę... Tak, w kontekście naszej rozmowy zastanawiam się, czy dla nas wartością jest to, co myśli albo czuje drugi człowiek. Ale o tym za moment. Doktor Irena Kamińska-Radomska, odważna i dobra. O tej odwadze może jeszcze porozmawiamy, bo toczyła się, proszę Państwa, w studiu dyskusja na ten temat. Rozmawiamy o ludziach, o tym, jak w społeczeństwie się zachowujemy w stosunku do siebie, ale ta odwaga czego dotyczy? Dotyczy świata wartości i samoświadomości. Jak najbardziej. Przede wszystkim odwaga dotyczy mówienia prawdy. I jeżeli o wspomnianych wartościach, jeżeli chcemy zadbać o te wspomniane wartości, o dobro, prawdę, piękno, to absolutnie niezbędne jest to, żeby być odważnym, żeby się nie bać. Bo my często obawiamy się tego hejtu, obawiamy się, że ktoś nas wyrzuci z pracy, obawiamy się, że nie mamy takich poglądów jak wszyscy. No i po prostu wpisujemy się w to i sami się ze sobą źle czujemy. Także znaczy, to jest jedna rzecz. Są dwie twarze po prostu wtedy, albo nawet więcej, maski. Hipokryzja, zakłamanie. Gdzie jest ta granica między grzecznością a byciem autentycznym? Mówienie prawdy. I wyjaśnię bardzo dokładnie. Otóż, żeby być autentycznym, to trzeba po prostu hołdować grzeczności zawsze. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy sam na sam ze sobą, a nie wtedy, kiedy się opłaca. A bo tutaj mam do czynienia z klientem, a tutaj mam do czynienia, prawda, z przełożonym, to tutaj będzie cudownie, ładnie, bon ton, ale jak wsiadam do taksówki, zresztą przed chwilą przyjechałam taksówką i rozmawiałam na temat dobrych manier z kierowcą i on powiedział, że ludzie czasami wejdą do taksówki i tylko mówią, a Chełmska 28, nie? Nie ma i to jest ani dzień dobry, ani, on mówi, że już nawet nie chce, żeby ktoś przepraszał, że się ktoś spóźnił. No trudno, ale chociaż potraktować tego kierowcę jak człowieka, powiedzieć dzień ale dobry. To jest skarbnica wiedzy. No, rozmowy z taksówkarzami są najbardziej interesujące. Zawsze można się dowiedzieć, co się dzieje w mieście. Ale oczywiście nie tylko w mieście, ale w ogóle u ludzi, w społeczeństwie. U każdego, kto jeździ tą taksówką. Babcia się uczyła. Zawsze mówi dzień dobry. Zawsze. Ale oczywiście. Zawsze. Przepraszam. Nie, proszę bardzo. Grzeczność dla każdego. Tak. Dopóki ktoś nie spowoduje swoim zachowaniem, że ja muszę postawić granicę. Jak ja już nie wytrzymuję po prostu, jak ktoś mnie traktuje z buta, mówiąc bardzo oględnie. Mam wrażenie, że takie zachowanie, o którym mówimy, jest bardzo komfortowe dla nas, jako dla ludzi, którzy chcą być prawdziwi, autentyczni. Bo jeżeli nosimy maski, to zdarza się tak, myślę, że mamy też takie doświadczenia, kiedy próbowaliśmy się dostosować. No, żyjemy jednak w społeczeństwie. To płacimy za to bardzo dużą cenę. Ucieka z nas energia. Coś jest nie tak. A kiedy zaczynamy żyć według swojej natury, to wówczas wszystko się zaczyna układać. Jest przyjemniej i lżej człowiekowi. Tak, ale jak ta natura jest obleczona w kulturę, bo człowiek równa się kultura plus natura. No my tej natury nie pozbędziemy się. Mamy tę swoją zwierzęcość, ale jeżeli chcemy w społeczeństwie funkcjonować jako ludzie, a nie jako zwierzęta, no to potrzebujemy tej kultury, która oczywiście różni się w zależności od tego, gdzie jesteśmy, bo co kraj to obyczaj, inna jest kultura we Francji, inna jest w Polsce, inna jest w Chinach. I to jest taki niewypowiedziany często język, w którym, czy ja to nazywam zanurzeniem się w takim środowisku, które jest inne, ale to środowisko coś mówi. I jeżeli poznamy tę inną kulturę, czy poznamy swoją kulturę, to możemy po prostu tym językiem kultury się porozumiewać ze społeczeństwem i to społeczeństwo będzie nas akceptować. Natomiast jak tylko będziemy łamać zasady, bo mi jest wygodnie. Chcę sprowokować kogoś, chcę osiągnąć jakiś cel. A mam teraz pomysł. Mam tu takie śliczne i pachnące rogaliki przed sobą i sięgnę po takiego rogalika. Szkoda, że państwo tego nie widzą, nie czują, bo pachną. I teraz częstuję się. I proszę państwa, kontynuuję teraz. Oczywiście ja żartuję, nie mam nic w ustach, ale no jakby to ale wyglądało i... talerzyk z rogalikami jest autentyczny i rzeczywiście chcieliśmy panią skusić rogalikiem. Zastanawialiśmy się, co się wydarzy. Czyli mamy dobro, mamy prawdę. Co z tym pięknem? Piękno to jest nie tylko to, co widzimy, ale też to, co słyszymy i to, co czujemy. A czyli tutaj jest działanie na zmysły, na nasze doznania, na nasze wrażenia. I jeżeli chodzi o piękno, to ono przejawia się w naszym stroju, w naszej fryzurze, w wymytych zębach, prawda, w ogolonej twarzy. Pani doktor, z pani obserwacji ta wartość, współpraca i w ogóle waloryzowanie tego, to, że w ogóle doceniamy nasze relacje, to jaki kto jest, to, że ktoś potrafi określić swoje granice, ale także potrafi zdecydować się na współpracę z nami, tak naprawdę na relacje. Czy my to doceniamy? Czy jako społeczeństwo jesteśmy tego świadomi? Nie wszyscy są świadomi. Niektórzy tak, niektórzy nie. I co ciekawe, często osoby na bardzo wysokich stanowiskach nie zdają sobie nawet z tego sprawy. Miałam kiedyś ciekawe doświadczenie. To było za czasów, kiedy było bardzo wysokie bezrobocie w Polsce. I jeden człowiek, który miał kilkoro dzieci, już wystrzelał się ze wszystkich pieniędzy, jeżdżąc do Warszawy, bo to nie była osoba z Warszawy, tylko gdzieś z gór. I jeżdżąc na rozmowy kwalifikacyjne, i to była osoba naprawdę o wysokich kwalifikacjach merytorycznych. Stracił pracę jako dyrektor w jednej firmie, no i już od roku szukał pracy. No i ten kolega mówi: Irena, możesz z nim pogadać, zobacz, co jest nie tak, że on zawsze dochodzi do ostatnich etapów i zawsze właśnie na tym ostatnim czy przedostatnim etapie odpada. Ja mówię, pewnie, że porozmawiam. Także umówiliśmy się i ten człowiek zgodził się, że ja będę mówiła mu między oczy tak prosto, co jest nie tak, co ma zmienić. I dwie drobne rzeczy. Jedna to był strój. Powiedziałam, zmień to człowieku. Ja oczywiście tak nie rozmawiałam z nim. No i był taki drobny problem komunikacyjny też. I proszę zobaczyć, ci rekruterzy nie mówili mu wprost, dlaczego on odpada. A po tej rozmowie, no nie chcę się tu chwalić, ale to trwało nie więcej niż 60 minut. Dostał dwie propozycje, wybrał jedną i to było Sony, z tego co pamiętam, i to w Japonii, także no, dostał taką pracę natychmiast, dwie dostał, ale on już wybierał w tym momencie. Mówienie, no tak naprawdę z życzliwością do kogoś. Dzisiaj z Rafem o tym rozmawialiśmy, zupełnie nie tak poza anteną i nie sądziliśmy, że to znajdzie finał w naszej rozmowie. Z panią także, że należy powiedzieć komuś, jeżeli nam na kimś zależy, albo nawet i nie, ale z miłością, z życzliwością to powinna być pierwsza zasada, nie po to, żeby komuś zrobić przykrość, tylko jeżeli zwrócimy uwagę na dany element czyjegoś zachowania, który rzuca nam się w oczy i wydaje nam się, że można by było na ten temat podyskutować, to być może warto. Z troski o drugiego człowieka. To bliska osoba może zrobić, bardzo delikatnie, natomiast według savoir-vivre to jednak w takich relacjach, które są dosyć oficjalne, nie wypada zwracać uwagi na jakieś niewłaściwe zachowania. To jest też faux pas, jeżeli ja powiem: jak ty siedzisz, a jak ty odłożyłaś łyżeczkę, prawda? To raczej odbierane jest jako czepialstwo takie niegrzeczne. I tylko ta druga osoba, której zwróciliśmy uwagę, pomyśli o nas niedobrze, a nawet jeżeli skoryguje swoje zachowanie, no to relacje już niestety legną w gruzach. A ja bym chciała, jeżeli można, bo widzę, że już kończymy. Zakończyć właśnie czymś, co jest związane z tą prawdą. I z tą odwagą, przede wszystkim z prawdą, bo savoir-vivre'owi zarzuca się taką zewnętrzność, że to jest taka właśnie etykietka. Tak. Ornamentyka. Tak, że to nie jest. I może to i jest zewnętrzne. I tak, bo etykieta jest zewnętrzną manifestacją wewnętrznych przekonań. Doktor Irena Kamińska-Radomska mówiła: Światowy Dzień Savoir-Vivre, dobro, prawda, piękno. Dziękujemy. Dziękuję również. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Nocą tak jak plac, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów. iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak lotcy skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle, mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Mówimy o Savoir Vivre. Mam jedną taką problem, mianowicie do poruszenia. Artyści nasi, jak występują na koncertach, bardzo często się spóźniają. I to 15 minut, i to 17, i 20 minut. Niewiadomych przyczyn, nie informując odium, po prostu się spóźniają. Natomiast nie spotkałem tego nigdy na koncertach, kiedy występują zagraniczni artyści. To jest to lekceważenie i to jest brak Savoir Vivre ze strony osoby publicznej. I waited 1 hour for Madonna. She was late. Bo to jest tak, że zagraniczni artyści przyjeżdżają na koncerty limuzynami, a nasi różnie to bywa. Maluchem. Hulajnoga, autobus miejski i tak dalej, i tak dalej. No a wiadomo, rozkład czasami się zmienia. Feel the power of love, Piotr. Ja również. Mam nadzieję, że Państwo miło spędzili z nami czas o poranku. Bardzo dziękujemy. Rafciu, dziękuję bardzo. Thanks a lot, Piotr Firan.